Псалом 30. Вознесу тебе, о Господи, бо ти мене визволив і не дав ворогам моїм злорадіти надо мною. Господи, Боже мій, я візвав до тебе, і ти вилікував мене. Господи, ти вивів із Шеолу мою душу і оживив мене з-поміж тих, що сходять в яму. Співайте в псалмах Господові, ви, Його побожні, і дякуйте імені Його святому, бо на хвилину гнів Його, ласка ж Його, поки життя. Увечері плач завітає, а вранці радість. У моїй певності я мовив, не захитаюся повіки. Господи, з ласки Твоєї утвердив Ти мене в славі і потузі, а сховав Твоє обличчя, і я стривожився. До Тебе, Господи, взиваю, до мого Бога я благаю. Яка користь з моєї крові, з того, що в могилу зійду? Чи буде прославляти Тебе порох? Чи буде сповіщати Твою вірність? Почуй, о Господи, і змилуйся надо мною. Господи, прийди мені на допомогу. На танок перетворив Ти плач мій, розперезав моє веретище і оперезав мене веселощами, щоб душа моя Тобі псалми співала, не мовчала. Господи, Боже мій, хвалитиму Тебе повіки.